Sa pag-ikot ng mundo ay minsang tumitigil ang sandali dahil nalulunod tayo sa ating luha, dala ng sakit ng pagkabigo. Sa paglisan ng taong mahal natin, ang nananatili na lang buhay sa ating puso ay ang mga alaala na nakalipas. Lagi nating tandaan na ang bawat ningning ng isang tala ay may dalang pangako, pag-asa na muli tayong makapagmamahal at magkakaroon ng pagkakataong makasama ang taong tunay din na magmamahal sa atin.